podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. This is CNN Breaking News. Ja, vi starter simpelthen med breaking news, og det gør vi, fordi I har jo siddet derude, kære lytter og stamlytter til det program, og rystet i bukserne, fordi jeg set, at Mads Fuglede frem et øjeblik også bliver medlem af Folketinget, og så I frygtet, at det betyder, at Mads ikke længere kunne være vært her på kampagnesporet om USA. Men Mads, det kan vi nu afsløre. Du bliver ved med at være vært her på kampagnesporet sammen med mig, også selvom du skal ind og sidde i Folketinget. Ja, det er flasket sådan, at jeg kan få lov til at og pas min pind her sammen med dig hver søndag, David, fordi jeg hørte jo nogle af de udsendelser, du lavede, da du var alene, og det stikker jo fuldstændig af. Så jeg har haft en bønd til ledelsen her på radioen om, at vi kan ikke give dig et radiostudie alene, og det har de haft forståelse for, og derfor fortsætter jeg. Ja, jeg har hørt en anden historie, fordi det, jeg har hørt, det er simpelthen, der er så mange mennesker derude, der har været glade for den måde, jeg har kunne påvirke dig i en mere humanistisk retning på i løbet af det sidste halvanden år, så du ikke går sådan helt rogue-liberal, når du kommer ind i Folketinget. Jamen, nu må vi se, hvordan det går med det, om jeg kan være i Folketinget uden dig, David. Jeg er sikker på, at du nok skal følge med fra sidelinjen med gode råd, så man kan blive helt skør af at læse. Gode råd, det er sådan set mit speciale, og ofte så er der nogen, der lytter til dem, og Mads, det vil du nyde godt af også fremover. Jamen, jeg lover at lytte, David. Det har jeg sagt som et minimum for at samarbejde med dig. Jeg lover at lytte i hvert fald. Det er godt, og tillykke med medlemskabet af Folketinget. Med os her i dag, der har vi også et allerede nu ægte folketingsmedlem, nemlig Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, næstformand for Dansk Folkeparti og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Velkommen til. Tak, og du har forsøgt i mange år at gøre en humanist ud af mig. Det er heller ikke lykkedes, men heller lykkedes. Ja, Søren, du er blevet bedre og bedre med årene. Det er det, der kan glæde en, ikke? Jo. Søren, du var jo lige her for et par uger siden i USA på rejse med Udenrigspolitisk Nævn, hvor I dels var inde i Washington D.C. og tale med politikere og tænketanke derinde, men måske endnu mere interessant tog op til Michigan, delstaten, der ligger derovre ved de store søer, og en delstat, som Hillary Clinton meget overraskende tabte til Donald Trump i valgkampen sidste år. Prøv lige at sige sådan som indledning, Søren, hvad var egentlig sådan hovedet, altså hvad har du med af indtryk fra den tur? Det var rigtig godt at komme i gåsøjne på landet. Mm-hmm. Og vi stræber os jo på i nævnt at komme til Washington, i hvert fald hver andet år. Nu har vi så gjort det 2 år i træk, fordi der var et præsidentvalg. Men det med at tage på landet, det var faktisk Nasser Carters idé. Ja. Han har arbejdet derovre som senior fellow ved det her Hudson Institute, og sagde, at vi skulle egentlig op og se et andet Amerika, og også sådan et kriseområde, som det har været, og hvordan de nu forsøger at komme på fod igen. Så det var den mest spændende Amerikatur, jeg nogensinde har haft, at vi kom derop, og det skal vi altså bare huske fremover. Der er jeg ved ikke, du kalder det udkants USA, jeg ved så ikke, hvor det ligger, men The Wild West, tror man sagde i gamle dage. Ja, jeg tror, man har et udtryk, som egentlig er meget fascinerende på amerikansk, det hedder Fly Over America. Det er der, hvor eliten fra den ene østkyst til den anden vestkyst flyver henover til den anden side, ja. Når de skal flyve fra New York til LA for eksempel i weekenden på en tur, så man kommer halvvejs henover, så kigger du ud af vinduet, og så når jeg, der bor også nogen dernede, mens man kigger ud af flyvinduet, man så at sige. Men I var så oppe i Michigan. Hvordan var det om? Ja, vi var i tre byer, Detroit, og vi var i Flint, og så i Bay City. Og det var forskellige emner, vi havde. Vi var på Detroit, der så vi den store bilfabrik, Ford Motor Company, og var inde og tale både med ledelsen og med arbejderne. I Bay City var vi så inde og besøgte en regulær fagforening, havde møde med dem, et dejligt møde på 3 timer, hvor de fortalte om den her meget stærke arbejderbevægelse, der var i det område der, virkelig stærk. Det ved vi jo med alle de også film, vi har set om det. Og så i dag, hvor fagforeningen er synet ind til det rene ingenting, og alle går og frygter, at nu var det ikke længe, så tager robotterne de sidste del af den arbejde, vi har. Da det var på det højeste Ford Motor, der havde de jo 120.000 arbejdere. Mm. Nu har de 6.000, og med en endnu mere mekanisering eller automatisering, så kommer de måske ned på 500-600. Det er det, de frygter. Mm. Det er den der, ja, globalisering kalder man det nok. Jeg kalder det egentlig bare, at man er og hun er angst for at miste sit job. Mm-hmm. Og sin forsørger muligheder for sine børn og familie. Så det, Søren Espersen, det mærker jeg altså stærkt, det der med, at der findes rigtig mange mennesker i Michigan, som har jo en gylden fortid bag sig, jeg så må sige, fordi Michigan helt frem til midten af 80'erne, 1980'erne, var en af USA's stærke stater. Detroit næsten konkurrerede med Chicago om at være den store by i Midtvesten, siden han er gået tilbage. Hvordan oplevede du det der med, at de var bange for at miste deres arbejde? Men det er jo helt regulært, og det er også fordi, de har et helt andet system og tankemåde, end vi har. Hvis vi er selvfølgelig kede af, hvis der bliver fyret nogen fra en stor fabrik, og nogen en fabrik lukker osv. Men vi er så også et eller andet sted klar over, at de her mennesker dør altså ikke af sult. De kan stadigvæk sende deres børn på universitet, de kan stadigvæk gå til læge osv., og de finder nok noget. Vi har nogle helt andre måder at tænke på i Danmark, end man har i USA. Der er det altså bogstaveligt talt liv eller død. Har jeg noget overhovedet? Har jeg noget til mine børn og sådan noget? Det er den helt reelle frygt. Og hvad skal man så ellers? Altså de mennesker, som arbejder, plejer at arbejde på de store bilfabrikker, hvad skal de så? Og der tror jeg, at det her Trump pludselig kommer ind, som vi muligvis også kommer til at tale om, altså hvor han så siger, jamen de her jobs skal ikke ud. De skal ikke outsources til Mexico, de skal være her og så videre. Og det kan man altså forstå, når man står og snakker med dem og sidder og snakker med dem, som vi gjorde. Mads, hvis nu man prøver at kigge på Michigan som delstat, så var det jo en af dem, som jeg sagde til at starte med, der virkelig var overraskende, at Hillary Clinton ikke kunne vinde, fordi det er sådan en stat på grund af den store arbejderkultur i virkeligheden, der er deroppe, der i lang, lang tid har været demokratisk. Trump finder den. Prøv lige at minde os om, hvad det var, der gjorde, at han vandt den til sidst. Jamen, det tror jeg faktisk, så Espersen er inde på, det er især de amerikanske arbejdere, der skifter side. I 1996, hvis man ser på det, der sådan er Michigans pendant til Ruhrdistriktet, det er det område, der hedder Macomb County. Det vinder Bill Clinton i 1996 over Bob Dole med 9 procentpoint. Og Trump slår Hillary Clinton i Macomb County med en 17-18 procentpoint, hvis jeg husker rigtigt. Så der er altså et enormt udsving der, og det forklarer, hvorfor den delstat og hele industribæltet med undtagelse af Illinois, ender med at stemme på Trump. Det skyldes især, at de, der har været ansat i den amerikanske produktionsindustri, at arbejderne der er ikke længere nogen, demokraterne kan regne i deres rækker. De stemte overvejende på Donald Trump. Mm-hmm. Og Søren, når I så var deroppe, så mærkede I, nu sagde du selv, lad os prøve at komme ind på Trump, for det skal vi selvfølgelig også, men I mærkede jo, hvordan der pludselig var en sympati for Trump, steder, som man måske ikke tidligere ville have set det. Mm. Det er så også det var mig på det personlige plan, som jeg forstod det og opfattede det. Altså, i de lokale valg, der fulgte med præsidentvalget, der stod demokraterne jo stadigvæk temmelig stærkt. Det var de der to, det drejer sig om. Må jeg lige i den forbindelse sige, jeg sad, mens vi havde frokost der hos den der arbejder fagforening, der havde en ung jurist, en kvindelig jurist til bords, som jeg sad og talte med, og hvor hun var glødende demokrat, men sagde til mig, at hun som hele sit liv havde været demokrat, er helt ind til benene. Hun var feminist. Hun elskede at se en kvinde som præsident i USA. Da hun skulle ind og stemme på Hillary Clinton, der sagde hun til mig, der var jeg næsten ved at kaste op. Men det var det der valg, hun havde. Trump var jo helt udelukket for hende. Ja. Men det, at hun skulle tvinge sin hånd til at sætte kryds ved Hillary Clinton, det kunne hun næsten ikke bære. Og det er altså en, som er helt inkarneret. Så prøv at tænke på alle de, som er mindre heldig stillet, end hun er. Så der lige pludselig ser en mulighed for at få ham, og der kan hjælpe. Og så tager de altså afsked med demokraterne. Så det var jo, det tror også alle er enige, det har Mads Fugle også sagt ved mange lejligheder, det var et fravalg i stor stil af Hillary. I tog så, Søren, fra Bay City, og også i Detroit, så tog I så op til hvad hedder den, Flint, Michigan, som jeg er berømt af mange årsager, blandt andet fordi en af mine yndlingsinstruktører, det er ikke Masses, men en af mine yndlingsinstruktører, Michael Moore, har lavet en fin film om det. Ja, han bor deroppe, ikke? Bor deroppe. Født i området, nu bor han oppe længere nordpå, men han er født i området, og han beskriver jo den her by i filmen som en by, der gik fremragende ind til en eller anden gang midt i 80'erne, og så er den jo virkelig blevet symbolet på Midtvestens problemer med arbejdspladser og på bilindustriens kollaps. Prøv lige at beskrive, hvordan den by så ud, når man var der nu. Jamen, den virker ikke som en by, hvor der sker en hel masse ting. Vi var dog inde at se på en ny fabrik, der hedder Genoa, der laver sådan specialiseret meget dyre ure og læderting og sådan noget. Så der er en udvikling i gang. Men det er rigtigt nok, så fik de ovenikøbet den der meget ulykkelige forureningsskandale med deres drikkevand, som de stadigvæk kæmper med. Men de ting, de lån, de har fået, også for eksempel Detroit og andre har fået fra føderalstat, dem har de begyndt at betale tilbage igen. Så der er altså både en sådan en trygge stemning og hvad hedder det, øgede gader og så videre, som vi også jo så i Detroit, så er der altså en begyndende optimisme, og det var også dejligt at se. Var der en begyndende optimisme deroppe, når du nu siger, der var det? Var det så noget, man blandt andet sagde, skyldtes, at Donald Trump var blevet præsident? Var det dit indtryk, at folk, der havde stemt på Donald Trump deroppe, var glade for ham i dag? Nej, slet ikke. Nej. Altså, jeg tror, at det her... Ja, nu kan jeg jo kun gætte, men jeg tror næsten, uanset hvem han har stillet op over for ham, så havde vedkommende vundet, mand eller kvinde, sort eller hvid. Altså, jeg tror ikke, det har haft nogen som helst effekt. Det var bare simpelthen i høj grad hende, man ikke kunne tolerere. Hun kom jo for eksempel ikke en tur til Michigan overhovedet. Mm-hmm. Barack Obama var der for at hjælpe hende og holde en enkelt tale, i øvrigt i Flint. Ja. Men hun har ikke været der, og alene det var jo årsagen til en kæmpe frustration. Altså, men hun var sådan et fjernt verdens billede, som de slet ikke havde selv, når de beskriver Washington, ved vi alle sammen, det kalder det sumpen, mm-hmm. the swamp, fordi ja. At Washington D.C. er også bygget på sådan et fundament. De kan ikke forholde sig til hende, og havde ingen kærlighed til hende, selv hvis man var glødende feminist og demokrat. Ja. Det var meget underligt. Ja. Det var jo også noget, Mads, vi talte meget om i selve valgkampen, og lidt efter det der med, at Hillary ikke kunne få kvinder til at stemme sig i den udstrækning, man havde regnet med, ikke kunne få arbejderne til at stemme på sig. Men lad os lige prøve at vende blikket mod ham, der altså vandt Donald Trump. Hvad var det, han gjorde ved folk i Michigan og omegn, altså de andre stater i Midtvesten, som gjorde, at han pludselig fik medvind? Jamen, jeg tror, at Trumps grundlæggende budskab var vel et om, der handlede langt hen ad vejen om, at man kunne genforhandle, hvad globaliseringen var for noget. At man kunne stadigvæk være et åbent samfund, som ikke lukkede sig om sig selv, men gentænkte, hvem man handlede med, hvordan man handlede med dem på en sådan façon, at man stadigvæk sådan kunne genkende sit eget land, uden at det betød, at de lavest uddannede i samfundet skulle betale prisen for, at man nu levede i en verden, hvor alle afstande og den måde, man producerede på, var blevet ændret for altid. Så jeg tror, at appellen hos Trump var, at især industribæltet har man jo set republikanske og demokratiske politikere ved valg efter valg love dem, at deres arbejdspladser vil komme igen, eller de vil i mindst blive efteruddannet, og de vil få noget nyt at lave osv. Og der er ikke nogen, der rigtig har været gode til at holde de der løfter til industribæltet, som man i dag kalder for rustbæltet. Og så kommer der en udefra og siger, at jeg vil genforhandle alle de aftaler, der har kostet jeres arbejdspladser, og jeg vil sørge for, at det produktionsarbejde, der er tilbage, det også forbliver i det her land osv. Jeg tror, det var hans egentlige appel, koblet med, at han så ikke var politiker, men netop kom udefra. Søren, altså, jeg ved godt, du er ikke begejstret tilhænger af Donald Trump, for nu at sige det livet, men nogle af de politiske ting, som han står for eksempel det der med, at globaliseringen er gået for vidt, vi må kigge lidt mere på vores eget land, vi må kigge noget mere på vores egne arbejdspladser, vi må melde os ud af nogle af de internationale aftaler, vi er med i, hvis det kan hjælpe os selv. Det er jo også synspunkter, som du og dit parti sådan set flugter med. Hvordan så du det under opholdet i USA? Men jeg synes, det skal deles op i tusind, for der er også noget bagstræberisk i det, han siger. Altså, i og med at kunne... Altså, tag for eksempel Ford Motor Company. De laver jo stadigvæk bunker af biler. Altså, de holder ikke op med at lave biler. Det, den nye, meget store pickup, som de har lavet, allerede solgt i 800.000 eksemplarer. Mm-hmm. Det er jo bare, der ikke er folk, det er ikke folk, der skal lave det mere. Altså, det er jo det, der er problemet i, som jeg synes også, han kommer til at snuble over på et tidspunkt, at have lovet de arbejdspladser, at de kunne blive, for vi kunne alle sammen se ved selvsynet, vi stod i samlehallen, hvordan at en mand stod i 10 timer og lavede det samme mekaniske tre skruer, og det kan altså hurtigt ændres, så han har givet løfter uden vært, synes jeg, i det, han har sagt. Jeg tror ikke på, at der bliver flere arbejdspladser inden for bilindustrien, jeg tror, det bliver langt færre, men de producerer stadig de samme biler, så velstanden i det område, eller måske til de folk, der ejer fabrikkerne, de vil nok stadigvæk være der. Ændrede dit syn på Trump sig i løbet af det her ophold? Du var der jo også sidste år med nævnet, og selvfølgelig også fuldt valgkampen tæt og alt det der. Ændrede det her? Så havde du en anden fornemmelse af Donald Trump, efter at du nu havde været både i Washington og i Michigan i nogle dage? Jeg vil sige, at da vi tog det over sidste år, det var så et par måneder inden valget, der var det bare sådan en joke, altså, som vi slet ikke rigtig forholdt os til, og de eksperter, vi talte med, politikere, anså det bare som sådan, det var noget, der skulle overstå, så det var, man blev meget sådan magelig i det her, så og i øvrigt også kunne sikkert også han til, at han slet ikke fået sin administration på plads, og han troede vel dårligt nok på det selv. Men jeg vil så sige, jeg har ikke set andet end retorik fra ham endnu, og jeg synes, en politiker skal dømmes på sine resultater. Og dem har der altså ikke været ret mange af. Nu er han inde i bogstaveligt talt i et uvejr nede sydpå med orkaner og så videre, og gør det, han skal og så videre, men vi har jo ikke set nogen resultater, så jeg synes, at jeg vil gerne vente med at dømme ham, indtil jeg ser, hvad der kommer ud af alle de ting, han har sagt. Men jeg har aldrig rigtig, altså hans façon har jeg jo ikke brudt mig om. Jeg synes, han virker som en ubehagelig person, altså som person. Men lad os se. Oplevede du det der, som vi taler så meget om, nemlig et Amerika, der er helt vildt delt imellem folk, der afskyr præsident Trump, altså virkelig afskyr ham, og så der er måske sådan en gruppe, der er sådan lidt ligeglad, og så er der en kernegruppe, som stadigvæk holder af ham. Kunne du mærke det der med, at det var et meget delt Amerika, du var i? Ja, det er enten eller. Det er had eller kærlighed. Vi mødte jo også rigtig mange af hans tilhængere derude. Det kan du tro. Også dem, som netop var demokrater, og så stemte på ham, fordi det var et nyt pust og så videre. Så jeg tror, han deler Amerika op i stor stil med had og kærlighed. Spørgsmålet er, om Barack Obama ikke også gjorde det, David. Det har jeg sådan en fornemmelse af, han gjorde. Det ved jeg ikke. Hvad siger du, Mads? Delte også Obama i virkeligheden på måske ikke helt så ekstrem grad, men også i en ret stor grad Amerika op på den måde? Ja, det synes jeg egentlig. Jeg synes, der har været en tendens til, hvis vi ser på de sidste tre præsidenter, både George W. og Obama og Trump, at her har man tre, der på en eller anden façon har haft en politisk virkelighed, der gjorde, og nok også selv har været medvirkende til, at USA blev meget delt over dem. Men nu er jeg lige rejst igennem USA, og har brugt en måned på at besøge så mange af kunden af de 30 stater, som stemte på Donald Trump. Og det, der egentlig slog mig mest, var, at der var så få, der interesserede sig for Donald Trump og talte om ham. Og man skulle sådan, normalt, synes jeg jo bare, man skal sætte sig ned i en sportsbar i USA og sidde og se lidt med på tv, som altid kører op over baren, og så sætte sig i nærheden af det tv, der viser noget for CNN, og så begynder den politiske samtale deromkring, fordi amerikanere kan simpelthen ikke holde mund, det er ikke deres styrke. Og så står man der og diskuterer politik, og det var meget svært at få folk til at tale om Trump. Og når jeg endelig gjorde, så synes jeg, det, der mest slog mig, var, at de var altså forholdsvis ligeglade med ham. Der var andre ting, der bekymrede dem, lokale ting. Altså, da jeg var i Montana, så var det tørken, og da jeg var sydpå, så var det selvfølgelig regnvejret og blæsten og orkanen, da den kom, og så videre. Og mange sagde selvfølgelig, at de synes, Trump var tyndskinnet, og så videre, men når det kom til stykket, var de glade for, at der var help wanted signs overalt. Og det er det første, man lægger mærke til over, det er, at der er virkelig gang i den. Altså, det er nemt at finde et arbejde. Og så, at de jo synes, at det går egentlig meget godt, og så kan man nok tilgive præsidenten en hel del, tror jeg. Så jeg var lige kort til for en lille episode. Det var, mens vi var der, var det jo så den her orkan ind over Houston. Og den der afsky, som folk har for det etableret, det gælder altså i høj grad pressen. Der var stor vrede over, at de store kanaler, de havde koncentreret sig om, havde hun stilettos på, da hun kom, fruen, og kom han for sent, eller kommer han for tidligt. Og du ved, det der, det hørte vi med det samme. Mm. Prøv at se, nu er de allerede efter ham igen, ikke også? Altså, der er stadigvæk det der foragt for the establishment, altså specielt pressen, og den der fuldstændig urimelige måde, altså var det George Bush, der kom for tidligt ned til Katarina i sin tid, og det blev kritiseret, og Donald Trump, der ikke turde gøre det, fordi så ville han forstyrre redningsarbejde. Nu kommer han så senere, og så siger, hvorfor kommer han så sent? Altså, hvis ikke man kan gøre noget rigtigt. Var din oplevelse der, Søren Espersen, at den der kritik, som Trump og hans folk har af, at de store medier er simpelthen imod ham i døgnets 24 timer, hver eneste døgn hele tiden, er den rigtig? Sådan opfattede jeg det. Ja. Altså, at det var det, de hele tiden henviste. Prøv at se de der... Og så kom de med alle mulige grimme ord i de der Washington-journalister, hvordan de behandler ham, og det er uretfærdigt. Så det tror jeg er rigtig sent. Lad mig lige prøve at spille et lille klip for jer, fordi for at illustrere i virkeligheden det der med, hvor delt USA er på nuværende tidspunkt, og hvor lidt der skal til for at tænde amerikanerne af i øjeblikket. Der er sådan et populært YouTube-program, hvor en kok, der hedder John Townsend, han rejser rundt og viser, hvordan folk levede, og hvad de spiste, og hvad de drak i gamle dage, i det tidlige Amerika, der i 1800-tallet, 1700-tallet. Og der rejser han altså rundt, og så iklæder han sig det tøj, man havde på dengang, og så laver han forskellige egnsretter fra dengang. Altså et fuldstændig harmløst program. Forleden dag, der var han så på George Washingtons hus, Mount Vernon, lige uden for Washington D.C., og der skal han så lave en ret, som var Martha Washingtons favoritdessert. Og prøv lige at høre et lille bitte klip fra det, så skal jeg fortælle jer, hvordan det går helt galt herfra. Prøv at høre et lille bitte klip fra programmet her. Well, I thought it was fitting since it was our last episode to do a dessert. Okay. So we're doing an orange fool, which would have been a dessert for the Washingtons. So something fancy. Yes, sir. I'm ready for something fancy. Absolutely. Well, we've been so patient and generous in learning about all the different types of food that was prepared here on the state. But you are an honored guest, so we are going to treat you with the hospitality that the Washingtons would have wanted. Ja, og den ret, som The Washingtons de ville have serveret til dessert dengang, Marthas favorit, den hedder altså Orange Fool. Og det er en sådan slags budding, og grunden til, at den hedder Orange, det er, at der hældes appelsinjuice ned i den. Og det her program, kan I høre, det er et såkaldt feel-good-program. Det går rigtig godt, programmet ses af mange mennesker. Men, Mads, fordi retten hedder Orange Fool, så tænder nettet fuldstændig af. Og er fra 1700-tallet. Og er fra 1700-tallet. Så tænder folk fuldstændig af og siger, se nu her, det er en typisk hån og spot og latterliggørelse af vores præsident. Den her gang var det så mest folk, der holdt med Trump, der tændte fuldstændig af for det her venstreorienterede propaganda. Er det ikke et meget godt billede på, hvor lidt der skal til? Ja, og i hvert fald et godt billede på, at hvis man negligerer sin historieundervisning, så kan det gå helt galt. Det er vigtigt, at man forstår den historiske kontekst. Det er jo ret skørt, at folk reagerer på den façon. Men det viser måske meget godt, at nogle af de, der støtter Trump, er lige så MC'ige som de, der overfalder Trump hele tiden. Nu har jeg jo set CNN America hver dag i en måned, og har set rigtig meget MSNBC, som er de to kanaler, der er værst. Når du siger værst, så er det fordi, det er dem, der holder mest med... Værst i deres kritik af Trump. Ja. Og jeg må bare indrømme, at jeg, som ikke er specielt pro-Trump, bliver faktisk meget mere venligt indstillet over for manden, når man kører sådan på ham, som man gør. Det betyder ikke, at jeg vil skrive ind. Jeg er jo trods alt historiker uddannelse. Men det betyder ikke, at jeg vil skrive ind og brokke mig over Orange Fool. Men jeg kan godt forstå, at man nogle gange får behov for at reagere på alt det, der sendes imod præsidenten, fordi altså Søren Espersen var inde på det med den her sag med hendes med høje hæle, da Melania skulle flyve til Texas, at det er jo et godt billede på, at man tænker, det er så det er eddermame op ad bakke, hvis der skal så lidt til, før alle kan flippe ud, og det er jo ikke bare amerikanske medier, det er jo også os herhjemme. Altså, det er jo, altså det, jeg må bare sige, at det USA, jeg lige har rejst igennem, ligner simpelthen ikke det USA, jeg får beskrevet i vores egen medier. Og det er vel også det samme? Og det er jo selv en del af, og det er du også. Ja. Nej, jeg er fair objektiv, fair and balanced, eller hvad det hedder. Det er mit motto, som Søren ved fra mange års dækken. Søren, det billede, som Mads lige peger på der, at man så næsten kan blive, han er sagt, støtte præsidenten, fordi man synes, han udsættes for sådan et massivt angreb hele tiden. Var det også en fornemmelse, du kunne have nogle gange? Ja, det er irriterende. Og jeg så siger, så vender man tilbage til Danmark med stor glæde over den presse, vi har her. Trods alle Vi siger tak, Søren. Det er ikke kun dig, jeg taler om. Nå, jeg troede kun, det var mig. Nej, det er en vældig forskel. Det der med de stilethæle, det er jo flueknæpperi, undtagen udtryk, i det helt store ja. Format. Hvad er det for noget? Men der var folk inde, der var et panel. Jeg tror, det var jo på CNN. Der var folk på 5, der vurderede, også med højden af det, og betød det noget, og havde hun ikke tennissko med og sådan noget. På CNN, en af verdens ja. Største tv-stationer, det er jo forfærdeligt. Ja. Det tror jeg altså ikke kunne forekomme her, det tror jeg ikke. Vi må håbe, det ikke forekommer her, men Søren Espersen er altså formand for Udenrigspolitisk Nævn og næstformand Dansk Folkeparti er netop hjemvendt fra en rejse til Washington D.C. og til Michigan. Tusind tak, fordi du kiggede forbi i dag. Selv tak. Ja, det er godt. Ja, Mads, hvis nu vi kigger på noget, der også fylder meget i den her uge i USA, så er det jo den gode Hillary Clinton, fordi hun kommer med sin bog, What Happened, som den hedder. Og den handler selvfølgelig om, hvordan kunne det gå til, at jeg tabte den der valgkamp mod Og der er allerede blevet lækket en masse godbider, ja. Inden den kommer, som man altid gør i USA. Og man kan sige, der er mange, der havde... der er mange, der taler om, hvad vil Hillary Clinton skrive, når hun skal forklare, hvad der er sket. Og mange havde sagt, det vil nok, hun vil nok gøre det, der er det mest sikre, nemlig at lægge sig ned og sige, det var min egen skyld. Det var sådan, det gik. Og hvis man skal tro, det der kommer ud forlods, ja. så er det ikke den stil, hun anlægger. Nej, hun siger godt nok et sted hen, jeg påtager mig naturligvis ansvaret, hvorefter hun ud fra, hvad vi ved nu, begynder at remse andre årsager op til, at hun tabte. Ikke? Som ikke har noget med hende selv at gøre. Nej, det er James Comey, der kommer og genoptager undersøgelsen om hendes e-mail. Det er russerne. Bernie Sanders. Han får en ordentlig omgang. Ja. Og jamen, det er det hele. Ja. Jeg tror, at man selvfølgelig skal passe på med at dømme en bog på uddrag. Og jeg skal lige læse den i sin sammenhæng før, men altså hvis det er hendes stil, bogen igennem, at hun er sådan en stor undskyldning for, hvorfor hun ikke vandt det valg, så tror jeg ikke, det er en, der kommer til at højne hendes eftermæle. Nej, det er ikke sikkert, at hun kommer til at tjene godt på den, ser det ud som om, for den er allerede voldsomt eftertragtet. Du kan jo et masse, hvis du vil og har tid, så kan du jo tage op, eller så kan du tage tilbage til USA og købe en billet til et af de arrangementer, hvor hun læser op af bogen, og hvis du vil sidde på forreste række og få taget et billede med hende bagefter, så koster det simpelthen kun 15.000 kroner, hvis du har lyst til det. Det er i Toronto i næste uge. Jeg har altid været meget vild med Hillary Clinton, og nu skal jeg lige sige noget. Altså, da hun udgav sin sidste bog, ja. Den der hedder Hard Choices, ja. Som jeg faktisk synes fik en urimelig medfart, da den blev anmeldt herhjemme, den er noget af det... Det er en bog, der især... beskæftiger sig med. Udenrigspolitik, det er noget af det mest indsigtsfulde om udenrigspolitik, jeg har læst, siden jeg læste Kissingers erindringer. Og den, der var jeg til stede og fik den signeret af Hillary Clinton selv, som bare underskriver med Hillary. Og vi fik også en meget, meget fin samtale på op til flere sekunder, Hillary og jeg, da jeg fik mit eksemplar underskrevet af hende, så jeg har altid været begejstret for Hillary Clinton, og derfor smerter det mig også, hvis hun laver sådan en lang undskyldning, hvor hun peger fingre af andre, når hun skal forklare, hvorfor hun tabte Donald Trump, fordi det bærer hun selvfølgelig selv hovedansvaret for. Lad os lige huske på, eller rent om, så meget vi ved ud fra, hvad vi har set af uddrag fra bogen indtil videre, så starter hendes sådan grundkritik, altså årsag nummer et, til at hun havde svært ved at vinde valget, og dernæst faktisk jo tabte det, det er Bernie Sanders skyld. Og det er Bernie Sanders skyld, fordi Bernie Sanders, som hun minder om, slet ikke er demokrat, men han så det som sin opgave at disrupte, hun bruger et moderne udtryk der, at disrupte det demokratiske parti, og sådan kidnappe det og førte det enormt langt til venstre og trak hende med i en forkert retning, ødelagde hendes valgkamp. Det var faktisk Bernies skyld. Ja, altså den del, der er jo to dele af hendes kritik der, ikke? Den ene går på, at Bernie Sanders får slæbt hende for langt med ud på yderfløjen. Men hun bærer jo selv, ved jeg, og det synes jeg er rigtigt. Altså Bernie Sanders må have været, altså simpelthen, altså hvis vi, i Danmark har vi det her begreb, vikaren fra helvede, som det nok er bedst, du forklarer, hvad der egentlig menes med det. Og, det har ikke noget med dit forkort, jeg tror ikke, det er noget med, at du snart skal ind i Folketinget og gøre, men altså, det er en SF'er, Carsten Hønge, der står for det her. Altså Bernie Sanders, tror jeg, man må sige, mange demokrater tænker, hvad i alverden laver han her i vores demokratiske parti, og hvad er det, han gør med vores partiprogram? Men vælgerne var så begejstret for Bernie Sanders, og så lidt begejstret for Hillary Clinton, at han jo fik trukket hende langt ud på fløjen. Men Hillary Clinton kunne jo godt have omfavnet dele af Bernie Sanders meget populistiske program, og altså sådan helt økonomisk uansvarlige forslag, men det kunne hun jo godt have omfavnet, uden nødvendigvis at have gået med på den der identitetspolitiske dagsorden, som også var en del af den fløj, Sanders repræsenterede. Og det er den, tror jeg, der kom til at koste hende meget mere, end at hun begyndte at pludselig ville bruge milliarder, er der milliarder dollars på af føderale midler på uddannelse og andet. Mm-hmm. Og Bernie Sanders, han er jo altid værd at huske på, han var senator, inden han går ind i valgkampen fra den lille delstat Vermont, som uafhængig, så går han ind i valgkampen som demokrat. Da han taber det, så er han tilbage. Nu er han igen uafhængig og dermed ikke medlem af partiet længere. Så man kan jo godt sige, der er noget om, at han på en eller anden mærkværdig vis hoppede ind i et parti, han hverken før eller nu efter er en del af. Ja, lige præcis. Han kom bare, det er også derfor, jeg brugte det udtryk, vikaren for helvede, han kom bare og skabte en masse uro i et parti, der tror jeg troede, at de var i en sådan form på grund af økonomiens udvikling og så videre, at hvis de bare kørte den sikre hjem, så kunne de vinde valget ret klart. Især da det var mere og mere tydeligt, at republikanerne var så delte, som de var, og brugte så mange kræfter på Donald Trump. Og der bliver han en, der bare disrupter det hele. Og den gode Bernie Sanders, han er jo faktisk også lige udkommet med en bog. Det er lige en til dit bibliotek, Mads. Den hedder Guide to Revolution, som altså er en bog, der handler om, hvordan at alle de gode ting, han vil give Amerika. I den anledning, der var han inde hos Stephen Colbert's show, Late Night Show, forleden dag, og der bliver han faktisk spurgt om alle de her forskellige anklager, som Hillary Clinton er kommet med imod ham, og som årsag til, at hun tabte. Lad os lige prøve at høre et lille klip med Bernie her. Look, you know, Secretary Clinton ran against the most unpopular candidate in the history of this country, and she lost, and she was upset about it, and I understand that. But our job now is really not to go backwards. It is to go forwards. It is to kind of create the nation that we know that we can become. We have enormous problems facing us, and I think it's a little bit silly to be keeping talking about 2016. We got too many problems. We got this DACA issue, this outrageous effort on Trump's part to throw 800,000 people off of their legal status. We got to deal with climate change. We got to raise the minimum wage. We need to have health care for all of our people as a right. I agree. Those are the issues that we've got to be focusing on. Ja, den gode Bernie Sanders forsømmer ingen lejlighed til at gentage sit eget politiske program. Han starter jo faktisk, Mads, med noget, der er noget af en sviner til. Ja, det må man sige. Altså, han får jo sagt ret klart, at det egentlig også er mærkeligt, at Hillary Clinton kunne tabe, når hun nu var op imod den mest upopulære person, der nogensinde har stillet op til præsidentvalget i amerikansk historie, og for dermed indirekte sagt, så det er nok hendes egen skyld, ja, at hun taber det her, og ikke min. Og det er jo nok også det, hun bare skulle have skrevet i sin erindring om det her valg, fordi det er nok andre end hende, der skal lave analysen af, hvad en mand som Sanders har betydet for det demokratiske parti på godt og ondt. Og det er jo meget interessant, i øvrigt i en lille dansk sammenhæng, hvor jeg lige sidder og set den serie, som DR1 kører for tiden, der handler om statsministeren, de fem nulevende statsminister, vi har i Danmark. Der kan man jo meget tydeligt se, at de to, der har nemmest ved at reflektere over deres tid som statsminister, det er de to, der sad for længst tid siden, nemlig Slytter og Nyrup. Mens dem, der sidder inden for lidt kortere tid, har lidt sværere, fordi man i sagens natur, når det er så tæt på, har lidt svært ved at se det udefra. Hillary Clinton, må vi jo sige, er en mester i at være ude af stand til at se sig selv udefra. Ja, og det er hun simpelthen. Og det er jo meget tydeligt ved de uddrag, man har læst. Ja. At hun er, altså, jeg synes jo egentlig, tidligere Hillary Clinton er udmærket til sådan selvrensagelse og selvkritik. Mm-hmm. Det synes jeg ikke, hun egentlig har som sådan problemer med. Men det er jo tydeligt, at her bliver det bare for hurtigt efter valget, hun skal foretage den her øvelse, til at der kommer noget godt ud af det. Fordi, som du jo er inde på med programmet om statsministerne, at man sidder jo og får den her fornemmelse af, både i det program og med Hillary Clinton, at hvis man er for tæt på noget til at kunne forholde sig til det, så er det bedst at tie, og så lade andre lave analysen af, hvad der var godt og skidt i den periode. Fordi det gør åbenbart for ondt at røre ved, og det, man er for meget investeret i alt det, der især gik galt stadigvæk. Nu kan man jo også få bogen om Hillary her i næste uge som en lydbog, hvor hun selv læser op, og derfor så har vi fået et par meget korte klip, hvor hun altså læser op i sin egen bog. Og et af klippene, som vi spillede her sidste uge i programmet, det er et klip, hvor hun fortæller om det øjeblik, jeg tror det er debat nummer to med Trump, hvor Trump meget sådan, de går rundt i sådan et forsamlingshusagtigt sted, så de sidder altså ikke bag en pult, de går rundt, hun går rundt, han er meget tæt på hende, og hun føler det er meget krænkende, og hun fortæller så i bogen, at hun stod over for et valg. Skulle hun enten fortsætte med at være cool, blive ved med at tale, eller skulle hun vende sig om og sige back off, you creep, som jo ville have været ret voldsomt, hvis hun havde gjort det. Hun vælger så, som hun altid gør, den kølige facon. Men der er det jo tydeligt, at hun også ønsker at appellere til amerikanerne om, at hun i virkeligheden også tabte, fordi hun var en kvinde. Ja, lige præcis. Der kommer det der identitetspolitikken ind igen. Havde hun nu haft muligheden for at tænke over det hele igen, så skulle hun have gjort det samme, som George W. Bush gjorde, da Al Gore også invaderede, eller gik for tæt på Bush i løbet af en af deres to debatter. Og der giver Bush ligesom Al Gore et nik, og det er alt, der skal til. Mm-hmm. Så er det ligesom blevet registreret, du er kommet meget tæt på nu, Marker. Ja. Og hun skulle have gjort det samme, og havde hun vendt sig om og sagt, at Trump var af creep, så er jeg ret sikker på, at hun ville have tabt valget med endnu flere stemmer, end tilfældet var. Lad os lige tale et øjeblik om den gode Bernie Sanders igen, fordi jeg så en måling her forleden dag, som er fra Harvard Universitetet, der simpelthen viser, at Bernie Sanders klart er den mest populære af alle politikere, der findes i USA i øjeblikket. 57% betragter ham positivt, og vi kigger i hvilken som helst befolkningsgruppe igennem, så har han altså flere, der betragter ham som positiv, end folk, der betragter ham som negativ. Demokrater, for eksempel, 80% af demokraterne opfatter ham som positiv, og så kan man altså gå igennem det hele. Er han så populær, Mads, at han trods sin alder kan stille op igen næste gang og være om end bedre stillet i forhold til at kunne vinde valget? Det ved jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, Sanders repræsenterer en yderfløj i amerikansk politik, som jeg tror vil få svært ved at samle hele centrum-venstre i USA. I hvert fald på en sådan måde, at det, der er tættest på centrum, tror jeg, man får rigtig svært ved at holde fast i. Man skal huske på, at Sanders er jo en, der ikke har været udsat for stærk kritik i valgkampen. Hillary Clinton valgte ikke at angribe Sanders særlig voldsomt, fordi hun kunne se på tallene, at hun kunne vinde uden at gøre det, og hun ønskede ikke den borgerkrig, det ville medføre, og hun var i tvivl om, hun ville kunne få Sanders vælger tilbage i folden, hvis hun gik rigtig voldsomt efter ham. Vi ved, at republikanerne vil elske at føre valgkamp mod Sanders. Husk, han er en af dem, der, hvis vi taler om Irak-krigen, den i 1991, da man befriede Kuwait, han var en af dem, der var imod den og så videre. Altså, man ser igennem, hvordan han har stemt, så har han stemt i sit liv i kongressen. Og nu tager jeg ikke om, man synes, de her beslutninger er rigtige eller forkerte. Hvis man bare ser på, hvordan meningsmålinger generelt er i USA, så har han faktisk oftest stemt med minoritetssynspunktet i USA, fordi så bredt favnen er hans verdenssyn altså heller ikke. Og nogle af de ting, han har sagt om venstreorienteret styre i Syd- og Mellemamerika, som vi ved har været fuldstændig korrupte og ødelæggende og morderiske over for deres egen befolkning, er heller ikke noget, der tåler sådan et større gennemsyn. Og hans økonomiske program er et, som vil i den grad lave USA om til en føderal stat, som vi aldrig har set før, og underminere delstaterne, som slet ikke set før det, og man skulle lave en enorm skatteudskrivning osv. Jeg tror ikke Sanders. Jeg tror, Sanders ramte en tidsånd, især i den gruppe, der hedder millennials, der ønsker noget nyt, og som har svært ved at koble sig op på den amerikanske drøm, og som synes, at det bliver for dyrt at blive uddannet, at der er for få muligheder for dem, og som nok også er mere venstreorienteret end mange generationer, man har set i nyere tid. Men det er jo ikke nok til at vinde et valg. Og jeg tror, at Sanders er en, der skal minde demokraterne om, at de må ikke tabe ungdommen, men de må heller ikke købe ind på hele den revolutionære pakke, for det tror jeg vil være for skadeligt for Demokratisk Parti, hvis de omfavner den. Og så er det selvfølgelig også interessant, at han jo selv forbigår det faktum, at han jo faktisk tabte til Hillary Clinton. Altså selvom han var populær, så kunne han jo heller ikke slå hende, skal man jo lige huske det, på. Det er som om, det er en historie, der aldrig fortælles. Lige præcis, og han havde jo ikke republikaner at slås med. Han havde kun venstreorienteret, han skulle overtale. Han virker på et punkt meget lige Donald Trump, synes jeg, fordi det er tydeligt, at han godt kan lide den konstante valgkamp. Han kan virkelig godt lide, nu sad jeg så på et par klip, hvor han er ude at tale til ude på universitet, og han kan virkelig godt lide at blive badet i sollyset. Han har ikke holdt op med at holde den tale, som kom til at fungere rigtig godt i valgkampen, men han sidder også og gør det i kongressen. Altså han rejser sig op, og så kan man følge ham på C-SPAN, og når han har taletid, så lyder det som om, at han stadigvæk fører valgkamp mod eller for at blive præsidentkandidat for Demokraterne. Det er ikke rigtig gået i stå for ham. Og han har, og den tale var god, men nu har vi godt nok også hørt længe på den. Nu har vi hørt den. Han er jo en ældre herre. Hillary Clinton var også en ældre dame, og Donald Trump er en ældre herre. De ligger lige omkring 70, men han er jo ældre. 75, så vidt jeg husker, er han blevet nu. Så det er måske også lidt svært at forestille sig, at han skulle stille op, når han er 78. Hvem er der overhovedet ikke nogen? Jeg har spurgt Lars Lose, vores ambassadør i Washington, da han var her. Vi snakkede med Niels Bjerre Poulsen om det i sidste uge. Altså, er der ikke nogen lidt yngre, der sådan begynder at pible frem hos demokraternes parat til at være en ny leder af det parti, eller står de stadigvæk i stampe? Jeg synes faktisk, der er rigtig mange på vej, men der er sådan en positionskrig, i hvert fald blandt en 20-30 yngre demokrater. Og gætte blandt dem, hvem der pludselig rammer en mærkesag, der kan løfte dem op på den nationale scene osv., det er nok for vanskeligt at gøre nu. Men jeg tror, vi er endnu inde i en fase, hvor demokraterne ikke har et partiprogram. Mm-hmm. De har haft en intern kamp om Bernies linje kontra Hillary's linje, og partiet er nok blevet rykket noget væk fra Obamas dagsorden af den kamp, altså mod venstre faktisk. Og de skal finde sig selv, og i stedet for at diskutere, hvad de står for politisk, så bruger de mest af tiden på at forklare, hvorfor Donald Trump er det værste, der er sket i amerikansk politik. Og jeg synes, en af lektierne fra Hillarys nederlag til Donald Trump er, at det ikke er nok at gå efter modstanderens personlighed, altså at være anti-Trump. Der skal mere til, og indtil man når derhen, hvor man kan beskrive, hvad man vil som parti. Og det tror jeg først, man kan, når vi kommer tættere på midtvejsvalget, måske endda først efter midtvejsvalget. Først da får jeg, tror jeg, en god indikation på, hvem af de yngre, der kan skabe en fortælling inden for den politiske ramme, som demokraterne nu ønsker at være kendt for. Det er interessant, fordi den forklaring, du kommer med, det er det der med, at det ikke er nok at kritisere, det er ikke nok at skælde ud, det er ikke nok at være imod et eller andet. Det var også en forklaring, som Paul Auster, forfatteren, den amerikanske forfatter, gav, da han var i Danmark for nylig, nemlig at hans nye bog, der hedder 4321, som i vid udstrækning foregår i sådan de store opgør, der i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, som han var en del af på venstrefløjen, der sagde, at vi var så glade, fordi vi havde vundet de store kampe, og lige pludselig opdagede, at vi havde ikke vundet, fordi vi havde godt nok været i stand til at slå noget af de andres i stykker, men vi var ikke i stand til at bygge noget nyt op, som en troværdig halvdel af den amerikanske befolkning lyttede til. Og det siger han, det er altid problemet, hvis man ikke er parat til at komme med noget selv, men kun skal ud på andre. Jeg har i hvert fald tænkt igennem nogle måneder nu, hvornår er der en af demokraterne, der tænker, det er ikke, altså, jeg dropper den der Trump-kritik, og så præsenterer jeg bare et politisk program, og så må folk tage den der Trump-snak i et andet lokale. Nu præsenterer jeg et politisk program. Det tror jeg, nogen vil stå så rigtig godt ved, fordi altså, både Sanders og Trump med deres populistiske valgkampe har jo vist, at der er ret hvide grænser for, hvilken politisk dagsorden du kan sætte i USA. Altså, den er jo ikke så snæver, som vi har været vant til tidligere. Og det vil sige, at du kan tage varer, politiske varer fra rigtig mange forskellige hylder og præsentere dem. Hvis du kan gøre det i en samlet fortælling, som Bernie Sanders havde stor succes med i sin primærvalgkamp mod Hillary Clinton, så tror jeg, at vi altså, meget snart kan begynde at se nogle af de unge ryg på sig. Hvem det så lige bliver, det vil jeg ikke lægge ud på klokken. Ja, undskyld, Mads. Det var ikke med vilje, at jeg forsøgte at stoppe dig der. Jeg troede, du var færdig, men det var du selvfølgelig ikke. Ja, det er helt færdig. I dag, der har 60 Minutes kæmpestort, vigtigt TV-program i USA. Et langt interview med Steve Bannon, det kommer altså i nat, dansk tid, så må sige. Og det er jo sådan et interview, hvor man sidder, hvis man er politisk nørd, eller bare almindelig interesseret i USA, og finder popcornene frem, fordi det skal nok blive interessant. Vi har en lille klip fra det, fordi det har CBS News afsløret. Det er en sekvens, hvor Steve Bannon, som vi altså lige skal huske på, var seniorrådgiveren for Donald Trump, der for nylig blev strittet ud af Det Hvide Hus, hvor han taler om den skæbnesvangre dag, den 7. oktober i valgkampen sidste år, hvor der kommer det her 11 år gamle bånd frem, hvor Donald Trump, han sidder og praler om sine kvindebekendtskaber, blandt andet for sagt den berømte sætning, I can grab them by the pussy. Og her taler Steve Bannon altså om, hvilken indflydelse det fik for kampagnen den dag. Lad os prøve at høre et par minutter med Steve Bannon her. Trump went around the room and asked people the percentages he thought of still winning and what the recommendation. And Ryan started off and Ryan said, you have two choices. You either drop out right now or you lose by the biggest landslide in American political history. And Trump, with his humor, goes, that's a great way to start our conversation. We went around the room and I could tell from the incoming of politicians and I could tell from some of the politicians that were there is that the natural inclination of politicians are to be so overwhelmingly stunned and shocked by how the media comes on you. But Trump wasn't that. And I told him as he went around, I was the last guy to speak. And I said, it's 100%. You have 100% probability of winning. And that's the first time. But you seem to have done that at every point in the campaign when he was in trouble, asking him to double down on his rhetoric, double down in terms of appealing to his base. Appealing to the American people and to the working class people in this country, absolutely. You know why? Because it was a winner. That's why I told him, double down every time. And on that day, that's the first time and only time he ever got upset with me. He goes, come on, it's not 100%. I go, it's absolutely 100%. And I told him why. They don't care. And they do care about respect for women. They do, but and it's not just locker room talk. Locker room talk. The Billy Bush thing is locker room talk. Did you lose confidence of anybody because they came at you at that point and said, look, he ought to get out of this race other than Ryan Priebus? I mean, did your attitude towards those people who said that, you're just wrong? Absolutely. Billy Bush Saturday, to me, is a litmus test. It's a litmus test. And I said it the other day to General Kelly during the Charlottesville thing afterwards. It's a line I remember from the movie The Wild Bunch. William Holden uses it right before that huge gunfight at the end. When you side with a man, you side with him, okay? The good and the bad. You can criticize him behind, but when you side with him, you have to side with him. And that's what Billy Bush Weekend showed me. Billy Bush Saturday showed me who really had Donald Trump's back to play to his better angels. All you had to do, and what he did, was go out and continue to talk to the American people. People didn't care. They knew Donald Trump was just doing locker room talk with a guy, and they dismissed it. It had no lasting impact on the campaign. Yet, if you see the mainstream media that day, it was literally he was falling into Dante's Inferno. Ja, ifølge Steve Bannon her, så dækkede mainstream-medierne det på en måde den der dag med Grab Them By The Pussy, som om han var faldet ned i Dantes helvede. Men i virkeligheden, siger Steve Bannon, det var en fantastisk dag. Nu var han endnu mere sikker på at kunne vinde, fordi amerikanerne godt kunne gennemskue, at det der var ikke noget, han mente generelt om kvinder. Til gengæld så talte han direkte til den amerikanske arbejder. Ja, så siger Bannon jo også det, at det var for ham den dag, hvor han ser hvem i kreds omkring Trump, man kan stole på. Og han bruger jo også den her fortælling til at tale lidt om den magtkamp, som han er blevet offer for. Priebus og Bannon var på hver sin side af kampen om, hvilken retning Donald Trump skulle trækkes i som præsident og også som kandidat. Og det har været en lang og hård kamp, og den er jo så sjovt nok et med, at de begge to er døde i den kamp. Ja, ja. Og i dag, han taler altså om den der Billy Bush Saturday, det er fordi, det var ham, der havde lavet optagelsen, den 11 år gamle optagelse med Donald Trump, hed Billy Bush. Og den afslører noget meget interessant, som jeg også selv, sådan som jeg erindrer det, var det ikke noget, jeg selv var god til at se på det tidspunkt. Fordi jeg tror jeg også tænkte dengang, det her, det bliver så tungt for Donald Trump, at nu skal der et mirakel til, før han kan vinde. Og der var nogle meningsmåler lige derefter, kan jeg huske, der også viste, at det var sløjt for Donald Trump, det her. Men ikke ret lang tid efter det igen, kom der så også nogen, der viste, at nu var det glemt på en eller anden façon. Så det var sådan et noget, der fyldte meget i medierne, men som jo ikke resonerede dybt i de amerikanske vælgere. Det var nok der, hvor i hvert fald, hvis jeg sådan skal være selvkritisk, det var nok der, jeg skulle have været bedre til at opdage, at der var en eller anden folkesjæl, jeg havde lidt svært ved at aflæse nogle gange, som ikke spillede efter de regler, man normalt ville bruge til at analysere amerikansk politik med. Og så siger Bannon jo også her, at Priebus og alle de andre sådan etablerede politikere, der var omkring hans kampagne på det her tidspunkt, de siger, når medierne angriber så hårdt, så har du kun to muligheder. Du kan tabe kæmpe stort, eller du kan trække dig ud af valget, for du kan ikke vinde over medierne. Men Trump viser jo her mange gange før og siden, at han lægger sig aldrig ned i forhold til medierne, lige meget hvor stort et pres, der kommer på ham. Og det vil jo åbenbart, at mange mennesker bliver opfattet som et udtryk for en meget stor styrke. Ja, og vi kan jo se, altså, jeg kan huske, at da Trump så går ud bagefter og skal tale om det her, så siger han, at han er ked af, at han har udtrykt sig på den her façon om kvinder, og han har altid respekteret kvinder, og for så også sagt, men det er bare snak fra skurvognen. Det er ikke noget, I skal bide mærke i, fordi jeg respekterer kvinder, også selvom jeg har talt sådan her i skurvognen eller i omklædningsrummet, eller hvor det nu måtte være. Man taler mand til mand om kvinder, og det tror jeg egentlig også er rigtigt. Jeg tror ikke alt det, mænd siger om kvinder til hinanden, er noget, der skal sådan komme ud til en større kreds. Det vil i hvert fald mange mænd ikke stå så godt ved, og det gjorde sig også gældende for Trump. Vi kan jo så i dag se, at han jo selv havde, skal vi sige, en fornemmelse af, hvad var nok til at vinde fortællingen og komme videre. For han kom jo videre, og vi havde en debat ikke ret lang tid derefter, som han jo også klarede ret dårligt over for Hillary Clinton, og alligevel var det ikke nok til at køre ham af sporet som kandidat. Nej, og så gav det ham jo faktisk også lejligheden til at få genfortalt historien om, at Bill Clinton var en værre en i forhold til det var kvinder. Det, han forsøgte. Præcis. Men vi burde jo nok også have tænkt os om og opdaget, at hvis det ikke kunne sænke Bill Clinton i sin tid, hvorfor skulle det så være noget, der fuldstændig fik Trumps kampagne til at implodere? Men måske var der også et element af ønsketænkning i den måde, vi talte om det i sin tid, David. Det kan man sagtens forestille sig. Der sker jo også det her i den her situation, i det her interview med Steve Bannon. Han faktisk fortæller, at på det her selvsamme møde, der er også Chris Christie til stede, som på det tidspunkt var nær. Som også svigter ham. Og jeg tror, det er derfor. Og som han så derfor siger, så var han ude, så blev han ikke minister. Ja, jeg tror, det er derfor, vi ikke har set mere til Chris Christie. Den dag skulle Chris Christie bare have meldt sig syg, eller have siddet derhjemme og lavet noget andet. Han siger altså, Mads, det er et vidunderligt øjeblik. I skal altså finde det der klip, når det kommer ud fuld skrue i morgen, fordi Steve Bannon siger jo, der er et fly, der går klokken 11 om formiddagen, og han peger over på Chris Christie og siger, dem, der er med på det fly i aften, de er også med resten af tiden. Og Chris Christie fik ikke plads ombord. Nej. Simpelthen den der dag. Ja, lige præcis. Vi har jo her i dag snakket en del om Hillary Clinton. Bogen kommer her i den kommende uge. Får du fat i den med det samme, Mads? Ja, jeg regner med at få sådan en digital udgave, så jeg kan læse den der. Det er der, man kan få dem først, til min erfaring. Ja. Og så simpelthen se, hvad der kommer op i den, og hvordan hun bliver opfattet. Er hun færdig i politik? Fordi det er jo sådan noget, jeg ser en analyse i dag i The New York Times, som simpelthen hedder, well, what should Hillary Clinton do now? Det er et spørgsmål. De ved det heller ikke rigtigt. Hvad skal hun gøre? Altså, jeg har jo nok selv haft den fornemmelse, at hun er færdig. Det har også noget at gøre med alder, og så det, at tabe på den måde, hun tabte til Donald Trump. Og jeg tror, det bliver, man skal huske, Hillary Clinton har genopfundet sig selv nogle gange. Og sådan komme med version nummer 4 af Hillary Clinton, eller version nummer 5, alt efter hvad man regner det, det ved jeg ikke, om det ikke bliver for skørt. Altså, jeg ved, Madonna har jo med stort succes genopfundet sig selv, og fra album til album. Hun har jo, altså, så var hun cowgirl på et tidspunkt, og så var hun pludselig sådan en Vogue-stjerne, og så var hun en teenager, der levede livet på kanten af, hvad far synes var rigtigt, og så videre. Hun genopfandt sig selv fra album til album. Der var ikke det, hun ikke var. Hun var også revolutionær på et tidspunkt, og nu, jeg har ikke fulgt med på det sige. Jo, så var hun disco-dronning på et tidspunkt. Men jeg er ikke sikker på, at Hillary Clinton kan lave en Madonna, og med troværdigheden i behold, genføde sig selv som en ny type hver gang. Jeg tror, at Hillary Clinton skal finde en plads sådan lidt længere tilbage i bussen og prøve politisk at fylde noget i det demokratiske parti. Hun har helt sikkert en masse at byde ind med der, og jeg synes der, hvor hun har været dygtigst som politiker, har været på det udenrigspolitiske. Jeg ville vælge noget, der lå inden for det felt, hvis jeg var Hillary Clinton. Men det kan godt være, at hendes drømme er til noget, der er større end det, og det vil jeg blive meget overrasket over, hvis hun får succes med. Vi skal huske, at hun har to store sejre bag sig. Hun blev valgt til senatet fra New York-delstaten. Hun blev valgt til demokraternes præsidentkandidat sidste gang, men også to meget store nederlag. Først, da hun ikke kan besejre Barack Obama i 2008, og siden, da hun altså ikke kunne besejre Donald Trump. Så hun er vel også lidt det, man på amerikansk kalder en loser. Ja, og det, lad os bare se. Hvis vi ser, altså jeg tror, hun skal se på sådan en som Adlai Stevenson, der taber i to omgange opstillingen. Vinder han, så han både skal føre valgkamp mod Eisenhower i 52, og han fører også valgkamp mod Eisenhower i 56, og taber begge gange, og bliver først en succes, da han bliver ambassadør for USA ved FN. Han skulle bare ikke være amerikansk præsident, og det samme skal Hillary Clinton indse. Det ser ikke ud til, at hun bliver USA's præsident, så vil det i hvert fald være en meget, meget, meget, meget stor overraskelse. Vi vil være færdige med dagens kampagnespor, Mads Fuglede og jeg, som vi sagde i starten, så er jeg glad for at kunne sige, at Mads også fremover, også som folketingsmedlem, fortsætter som blændende vært her på kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge med nyt, muligvis også en lille bitte smule om Hillary Clintons nye bog, når vi kender mere af den. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.